يفقه قولي صدق الله العظيم. Geçen hafta şu ayet-i kerimeyi bitirmiştik. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ Ne zamanki Yusuf peygamber rüştüne ulaştı, olgunluk çağına ulaştı, اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا Biz ona hüküm ve bilgi verdik. Peki ذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ Biz muhsinleri böyle ödüllendiririz diye bitirmiştik bu ayeti. Şimdi Yusuf peygamberin başına gelen bir olguyu, bir olayı bize Allahu Teala anlatıyor ve bir toplumsal cinsel eğitimden bahsedecek. Hazreti Yusuf modeliyle, örneğiyle cinsel eğitim yapacak bize Yüce Allah. Bakalım Hazreti Yusuf böyle kuyudan kuyuya gidiyor. Bir zamanlar onu abileri hakiki kuyuya attı. Şimdi de onuruyla oynama kuyusuna atılacak. Bu cinsel konuda onurunun kuyusuna atılmaya çalışılacak. Orada bir gömlek getirildi. Yanlış, yani yalan kan olan, sahte bir kanla ilgili bir gömlek getirilmişti babasına. Burada başka bir gömlek onun için şehadet olacak, onu kurtaracak bir gömlek olacak. Daha sonra o gömlek başka bir gömlek babasının yüzüne atılacak ve babasının gözleri açılacak. İşte bu gömlek çok önemli bir olgudur bu Yusuf suresinde. Şimdi ayete başlayalım. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ Evinde bulunduğu kadın, Yusuf peygamberin evinde bulunduğu, kendisini büyüten, kölelik pazarından satın alan, Mısır'a götüren, o evinde bulunduğu kadın Yusuf'un nefsinden istifade etmek istedi diyor Allah-u Teala. Ve vellegati lebbabe ve kapıları sımsıkı kapadı ve galet heyterek Yusuf peygambere hadi gel dedi. Kadın Yusuf peygambere hadi gel dedi. Gale maadallahi innehu rabbi ehsene meytuay. Ben Rabbime sığınırım bu işi yapmaktan dedi Yusuf peygamber. İnnehu Rabbi, senin kocan benim veli nimetimdir. Beni satın aldı körelikten, bu eve getirdi, beni büyüttü. O benim veli nimetimdir. Ehsene metvay, o benim makamımı üstün tuttu, bana çok iyilik yaptı. Ben ona nankörlük edemem dedi. İnnehu la yuflihu zalimun. Böyle kendisini büyüten bir adamın hanımına yanlış bir işi yapan insanlar felah bulmazlar, kurtuluşa eremezler dedi Yusuf peygamber. Şimdi burada çok ilginç bir şey konuşacağım. Yani üniversiteye konuşur gibi ders veriyorum ya size, en ince teferruatına kadar anlatıyorum ya. Şimdi olay şu: burada tabiat dışı bir olayı anlatıyor Allahu Teala. İnsanlar arasında cinsellik bakımından tabiata ters düşen boyuttan işe ele alıyor. Böyle bir örnek gösteriyor. Ne demektir bu tabiat olayı? Ramazan, ceketimi getirir misin bana, üşüdüm. Şimdi tabiat olayı şu: cinsellik olayında kadın erkek ilişkisi içerisinde doğa tabiat şudur: erkeğin vücudu fiziki bakımdan erkeğin vücudu eksi elektron yüklüdür, eksi. Kadının vücudu ise artı elektron yüklüdür. Bakın işi nereden alıyorum? Ben dikkat edin. Bilimsel konuşuyoruz burada şimdi. Allah-u Teala doğa gereği böyle yaratmış. Niçin? Bunun sonucu şudur. Daima doğa gereği erkek kadına yaklaşır. Kadının peşine erkek gider. Erkeğin peşine kadının gitmesi anormaldir. Tabiata aykırıdır. Anormal kadınlar erkeğin peşine düşerler. Ama aslında doğa gereği daima erkek kadına doğru gider. Burada kadın erkeğe doğru geliyor. Doğanın ters düşen bir olguyu anlatıyor. Yani Yusuf peygamber gitmiyor kadına. Kadın zorluyor. Kadın kapıları kapatıyor ve Yusuf'la gayrimeşru bir iş istiyor. Bu çok ilginç bir noktadır. Bakın fiziki anlattım size. Yani erkeğin vücudu fiziki elektron bakımından eksi yüklüdür. Bunu bilirsiniz. Fizik okudunuz. Kadının vücudu artı elektron yüklüdür. Eksi elektron artıya gider. Artı eksiye gitmez. Benim fizik kanunudur bu. Bu fizik kanunu aynı zamanda sosyal hayatta da işler. Anlıyor musunuz? Şimdi bu olguda bu kadar derinden aldım ki işi. Bunun neden ters bir olay olduğunu Allah-u Teala bunun için anlattığını anlayasınız diye. Şimdi burada çok önemli değerlerle mesaj verecek. Ahlaki mesaj verecek burada. Hem cinsel ahlak bakımından hem sosyal ahlak bakımından bir takım prensipler koyacak bu ayetlerde. Şimdi buradan ayete devam ediyoruz. Evinde olduğu kadın onun nefsinden istifade etmek istedi diyor Allah-u Teala. Olayı anlatıyor. Ve gallagati lebbabe ve kapıları kapadı. Ve galet heytelek ve gel dedi. Olguyu teferruatlı bir şekilde alıyor Allah-u Teala. Bir cinsel eğitim sunuyor bize. Şimdi nankör olmayan bir adam ne demeli? Veya böyle bir teklifte nasıl konuşmalı bir Müslüman adam? Bunun örneğini veriyor. Yoksa Yusuf peygamberi dedikodu yapmıyor burada Allah-u Teala. Bu bir dedikodu durumuna düşer bu. O öyle yaptı, kapıları kapattı, o ondan istifade etmek istedi. Bu nedir yani? Bu geçmişteki bir olay anlatmak gıybet mi? Dedikodu mu? Nedir bu? Böyle değil. Bize örnek veriyor. Bütün dünya erkeklerine sesleniyor Allah-u Teala Yusuf peygamber modeliyle. Ne demeli? Böyle bir ortamda karşı karşıya kalırsa bir erkek ne yapmalı? Kâle maadallah. Allah'a sığınırım. Diyeceksin. Niye? Çünkü cinsellikte kendi nefsine hakim olman çok zordur. Allah'a sığınmasan bunu beceremezsin. Bak Yusuf peygamber de beceremem dedi, Allah'a sığınıyorum dedi, ancak öyle becerdi. Anladın mı şimdi? Bunu sor. Bu bir eğitim yapıyor, cinsel eğitim yapıyor ya. Şimdi Yusuf peygamber Allah'a sığınırım dedi. Senin bu teklifinden Allah'a sığınırım. Bu bize şu mesajı veriyor. Cinsellik içgüdüsü kabardığı zaman önüne duramaz. O zaman Allah'a sığınmak mecburiyetindesin. Allah'ın yardımıyla bunu becerebilirsin ancak. Bu ahlaksızlığı yapmamanın yolu Allah'a sığınmaktır. Bak. Demek ki Allah'a sığınmak aynı zamanda bir peygamberin ahlakıdır yani. Bu bir ahlaktır yani. Allah'a sığınmak mecburiyetindesin yani. Olay bu. Şimdi bu buradan bir mesaj çıkıyor işte. Bu mesaj. Böyle olaylarla karşı karşıya kaldığın zaman da Allah'a sığınacaksın. Bu bir. Bu ayetten çıkacak mesaj. İkinci mesaj: İnnehu Rabbi ehsene mesvay. O benim veli nimetimdir. O benim sahibimdir. Rabbi dediği beni büyütendir. O senin kocan. Ve ben ona, o benim makamımı çok üstün tuttu. Bana çok iyilik yaptı. Ben ona nankörlük edemem. Aşt. Bak ne ahlak öğretiyor. Kadirşinas olmak gerekiyor. Nimetin hakkını bilmek gerekiyor. Nankörlük yapmamak gerekiyor. Bak ne diyor? Senin kocam benim veli nimetimdir. Beni büyüttü. Ben nasıl ona ihanet ederim? Ben onunla nasıl nankörlük yaparım? İşte bir Müslüman eğitimi yapıyor burada. Bir Müslüman erkeğin, bir delikanlının, bir gencin efendim cinsel eğitiminin efendim prensiplerini koyuyor. Ve ardından şöyle söylüyor. Bunu yaparsam zalim olurum. Yusuf Peygamber diyor. Bak bak. Ve zalimler de felaha kavuşmaz. Demek ki zulüm, yani gayrimeşru cinsel ilişki, zina zulümmüş. Bak burada tanımını yaptı Yusuf Peygamber. Yusuf Peygamber'in hadisidir bunlar. Bu hadisleri ayet olarak bize Allahu Teala gönderiyor. İşte peygamberlerin, eski peygamberlerin hadisleri Kur'an'dadır yani. Onların ne söyledikleri Kur'an'da bulursun hadislerini yani. Şimdi diyor ki böyle nankörlük yapan, kendini büyüten, besleyip büyüten bir erkeğin hanımına yanlış bir iş yapmak zulümdür ve bu adam da felaha kavuşmaz. Bak muhteşem bir prensip koymuş, bir eğitim koyuyor. Felahın nerede olduğunu, ne hangi davranışın zulüm olduğuna da bir tanım getiriyor, bir açılım getiriyor Yusuf Peygamber bu sözüyle. Bu iş zulümdür diyor. Kadına söylüyor. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Ayet devam ediyor. Kadın Yusuf'a kastetti. وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا اَرَّا بُرْحَانِ رَبِّهِ. Eğer Rabbinin delilini görmeseydi Yusuf da ona kastedecekti. O bana sığındı diyor Allah-u Teala. Yusuf Peygamber hemen derhal müdahale ettim bu işe diyor Allah-u Teala. Yusuf Peygamber'i ondan uzak tuttum. Veya o pisliği o Yusuf Peygamber'den uzak tuttum diyor. Levla erra'a burhani rabbi. Eğer Rabbinin burhanını, delilini görmeseydi, Allah-u Teala ona gönülden bir müdahale yapmasaydı, o da ona kastedecekti diyor Allah-u Teala. O ona kastedi, o da ona kastedecekti diyor. İşte ben bana sığınınca diyor, yukarıdaki sözünde sığındı ya, gâle maadallah dedi ya, Allah'a sığınırım dedi ya, Allah'a sığınmanın ardından bu sığınmayı Allah kabul ediyor ve derhal müdahale ediyor işe. O yanlış fiili ona işletmiyor. İlginç bir şey yani. Yani burada bakınız, bu bize ne mesaj veriyor? Hadi devam edelim, ayeti bitirelim de sonra açıklaması yapalım. كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّٰعَ وَالْفَحْشَٰ. Böylece biz Yusuf Peygamber'den kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırdık. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Çünkü o bizim muhlis kulumuzdu o. İhlas sahibi kulumuzdu o Yusuf Peygamber. Onun için kötülüğü ve fuhşu ondan çevirdik. Şimdi bu ayette ilginç bir prensip çıkartacağız. Bu prensip şu: şimdi biz hocalar çok iyi not alan öğrencilerimizin bir zaman gelip de düşük not alacaksa biz ona düşük not vermeyiz. Çünkü o zaten başarılı bir çocuk. Bunun notunu kırmanın bir anlamı yok ki yani. Bir defa ufak biraz çalışamadı diye, beceremedi diye şimdi burada bunu tutup da notunu kırmanın ne anlamı var? 100 almışsa 100 vereceksin arkadaş. Hazreti Yusuf da muhlis olduğu için Allahu Teala onun notunu kırmak istemiyor. Defo olmasını istemiyor. Defo almasını istemiyor ahlaken. Onu tutuyor, çeviriyor. kötülüğü ondan çeviriyor. Anlıyor musun? Yani muhlis kulların derece kaybetmesini, günah işleyip de Allah nazarında düşmesini Allah-u Teala engelliyor. Bu benim muhlis kulumdur. Bu kulumu, bu defoyu ona işletmem. Müdahale eder. Müdahale etmiyorsa demek ki o kul Allah katında muhlis değildir, muhsin değildir. Şimdi bu bir prensip bu. İkincisi, Allah-u Teala buyuruyor ki لِنَصْرِفَ عَنْهُ اَسْسُوءَ وَالْفَحْشَى. Yusuf peygamberi kötülükten, fuhuştan çevirdim demiyor. Kötülüğü ve fuhşu ondan çevirdim. Çok ilginç bir şey. Yani Allah-u Teala akan kötülük irmağının önüne engel koydum diyor. Yusuf peygambere bir şey yapma. O kötülüğün ona bulaşmasına engel oldum diyor. Bu da bir anlatım tarzı. Çok ilginç, Kur'an-ı Kerim'in bir anlatım tarzıdır bu Allah-u Teala'nın. Halbuki bize şöyle gelir. Yusuf'u kötülükten ve fuhuştan çevirdim diyecek diye zannederiz biz. Öyle olması lazım. Aslında biz öyle düşün. Ama burada ibare öyle demiyor. Burada Kur'an'ın metni diyor ki kötülüğü ve fuhşu ondan çevirdi. O olduğu gibi duruyor. Ama ona bunu bulaştırmadım diyor Allah-u Teala. Uzaklaştırdım. Şimdi burada şu çıkıyor. Mesaj veriyor. Annelere, babalara, devleti yönetenlere, eğitimcilere, kötülüklerin önüne duracaksınız gençliğe bulaşmaması için diyor. Anlıyor musunuz? Siz öyle gençlik yetiştirin ki ben onları kötülüğe engel olayım, onlara bulaşmasın. Allah-u Teala diyor. Öyle adam yetiştirin ki kötüye düşmesini ben engelleyeyim. Bu mesajı veriyor. Şimdi böyle gençlik yetiştiremediğimiz için böyle bir engel yok. Kötülükle karşı karşıya. Çıplak. Nasıl? Ya kardeşim, ceryan telinin dışına niye kabloyu sarıyorsun? Elinle tutuyorsun, onda içinde ceryan var ama. Ama o kablodan geçmiyor sana. Ya kablo, o tel çıplaksa? Yakar götürür. İşte bizim gençliğimiz çıplak, şeytan ve kötülükler ona hemen dokunuveriyor, mahvolup gidiyor. Eğitim sistemi o telin etrafındaki kabloyu sarmak mecburiyetindedir efendim. Eğitim budur. Bunu yapmak mecburiyetindedir. Onun için gençliği ele dokunamıyoruz, yakıyor, yakıyor. Çarpıyor. Babayı da çarpıyor, anayı da, komşuyu da, memkimi de çarpar. Devleti de çarpar. Bayrağı da yakar, yakar. Şu çıplak. Eğitim onun etrafında bir şey örmesi lazım. Bir kablo. Kablo örmesi lazım ki ele alabilsin. Bu şuna benzer. Veremli adam akciğerinde verem olan kan kusar. Gider doktora, doktor verir ona kalsiyumlu ilaç, verir ona kalsiyumlu ilaç. O kalsiyum gider o yaranın, kanayan yaranın etrafını örer. O mikrop kalır içine, o kalsiyumun içine. O mikrop oraya duruyor ha, canlı. Oraya duruyor. Ama o kalsiyum onun etrafını örer, bir de bakarsın hasta iyileşmiş, hiç kan kusmaz filan böyle, kan tükürmez filan. Ama doktorun dediklerini yapmazsa hemen bakarsın o kalsiyum eridi, yine başladı hastalık kanamaya. İşte eğitim sistemi veren mikrobunun etrafında kalsiyum örer. Kötülüklerle gençliği koruyan o kalsiyumu kurar orada. Ha ha. Olay bu. İşte burada bunu anlatıyor. Böyle bir kalsiyum ördüm orada diyor Yüce Allah, Yusuf'la kötülükler arasında. Kötülük dokunamadı ona. Efendim. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْسَهُ مِنْ دُبُرٍ وَاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ İkisi beraber kapıya koştular diyor. Böyle konuşunca, kadın ona böyle konuşunca, Yusuf peygamber de böyle konuşunca, Allah'a sığınınca, Yusuf peygamber kapıya koştu, kadın onunla beraber kapıya koştular diyor, ikisi beraber. Vessebaka! Koştular ikisi, ikisi koştu. Elbabe kapıya. Ve kaddet kamisehu min duburin. Kadın, Hazreti Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Nereye gidiyorsun öyle? Bak, tuttu ona, gömle! Yakaladı, yırtıldı. Gömlek yırtıldı, bak hala gömlek. Oraya attılar, gömleği de yırttılar ya, şimdi konuşacağız onu. Ve elfeye rastladılar. Yusuf peygamber kapıyı açtı, hemen kapının dışında rastladılar. Seyyide Halid Elbab. Kapının önünde kadının kocasıyla tak diye karşılaştılar. Galet kadın dedi. Kocası orada. Kadın dedi. Ma cezâhu men arâde bi ehlike su'en illâ en yüsene ev azâbun elim. Senin hanımına kötülük yapmaya çalışan adamın cezası ya hapistir ya da şiddetli bir cezadır. Yani ya zindana atılacak, sicin. Zindana atacaksın bunu, bu delikanlıyı. Şimdi iftira ediyor Hazreti Yusuf'a. Yani Hazreti Yusuf abici kaçıyor. O da kocasına rastlayınca orada, senin hanımına kötülük düşünen bir adamın cezası zindana atılmaktan veya acı bir işkenceden başka ne olabilir dedi kocasına. Kadın. İşe bak sen şimdi. Kadının entrikasına bak sen şimdi. Fakat burada çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bu vestebegal bâbe ifadesinden çok ince bir açılım yapacağım size böyle hoş. Şimdi aynı yere koşuyorlar. Kapıya. Bak iki kişi kapıya koşuyorlar. Bu koşuşun farkı nedir? Niyet bak. Niyet çok önemli. Peygamberimiz diyor ya innemel amalu bin niyat. Ameller niyetle olur diyor Peygamberimiz. Yani ameller niyetlerle değerlendirilir. Niyetin nedir senin? Ona göre senin amelin ne bakılır? Sen namazını kılıyorsun riyakarlık için mi kılıyorsun? Hungura unennase mi? İnsanlara gösteriş için mi kılıyorsun yoksa rıza ellillah mı kılıyorsun? Bu niyettir işte. İnfakını yapıyorsun sen, insanlara gösteriş için mi yapıyorsun yoksa hakikaten Allah rızası için veriyorsun? Bu niyet çok önemli bir olay. Amelin değerlendirilmesinde diyor Peygamberimiz. Şimdi aynı şekilde burada çok ince bir çıkarım yapıyorum size. İki kişi Yusuf peygamberle o hanım kapıya doğru koşuyorlar. Bu koşmanın farkı niyettir işte. Birisi kurtulmak istiyor, birisi o fiili işlemek için koşuyor. Birisi kapamak için kapıyı koşuyor, birisi açmak için koşuyor. İkisi de koşuyor. Onun için yaptığımız davranışlarda aynı şeyi yapmaya çalışırız. Ama farklı netice vardır. Niyet farklı olduğu için farklı netice çıkar meydana. Bu espriyi burada yakalıyoruz. Aynı eylemi yapıyor ama farklı neticeler çıkıyor. Niyet farklı çünkü. Efendim, bu sefer kadın gömleği yırtıyor. Kocasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Ve bu cezayı teklif ediyor. Ya bunu zindana atacaksın ya da buna işkence yapacaksın. Acı bir işkence yapacaksın. Şimdi Yusuf peygamber hangi çukura düştü şimdi? O kardeşlerinin attığı çukurdan daha kötü bir çukura düştü şimdi. Şimdi ahlak çukuruna düştü şimdi. Ahlaksızlığın çukuruna attılar onu şimdi. Bu kadın şimdi attı onu ahlaksızlığın çukuruna. Hep çukurdan çukura gidiyor yani. Yusuf peygamberin hayat hep çukur. Çukurlardan kurtulmaktan bıktı. Efendim, Gale dedi adam. Hira vedetni an nefsi, pardon, Yusuf peygamber dedi. Hira vedetni an nefsi, o benim nefsimden almak istedi dedi. Senin hanımın benim üzerime geldi. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben ona gitmedim dedi. O bana geldi dedi. ve şehide şahidun min ehliha. Bak bak şimdi, burada şimdi ne anlatacak şimdi, bak hukuka giriyor şimdi. O kadının ailesinden, etrafından bir şahit şahitlik etti. Bir şahitlik, olaya şahit şahitlik etti. Nasıl? İnkâne gamîsuhu guddemin gubulin. Eğer kocasına diyor şimdi, o hanımın kocasına diyor ki, eğer Yusuf peygamberin gömleği önden yırtılmışsa, fesadegat, kadın doğru söylüyor, ve huve minel kâzibin, Yusuf peygamber, yani Yusuf yalancıdır. Şimdi bakın, hukuk devreye giriyor. Delil, delil, hukukta delil çok önemli. Bir insan hakkında karar vermek için, bir insanı değerlendirmek için hukuka dayanmanın ilkesini koyuyor bu ayetler. Öyle herkes hakkında görmeden konuşmanın anlamı yok. Şimdi adam diyor ki, eğer Yusuf peygamberin gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylüyor, erkek yalancıdır. Ve in kana kamisu guddemin duburin fekedebet ve huve minas sadikin. Eğer arkadan yırtılmışsa onun gömleği, kadın yalan söylüyor, erkek doğrudur diyor. Bak bak bak bak. Şimdi bu gömlek işi var ya, hani kuyuya attılar onu, yalancı bir kanla getirdiler babasına, Yakup'a, abileri. Yine gömlek iş. İş gömlekte gene yani. Bu gömlek çok önemli bir şey. Anlıyor musunuz? Bu şahit böyle koymuş işini. Bu sefer فَلَمَّا رَآ قَم۪يسَهُ قُدَّمِنْ دُبْرِمْ. Adam bir de bakmış ki, kadının kocası bakmış ki, gömlek arkadan yırtılmış. اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُمْ. Karısına dedi ki, bu senin entrikan. Sen yalan söylüyorsun. Sen gittin Yusuf'un üzerine. O senin üzerine gelmedi. Bak, böyle söylüyor. Delil böyle söylüyor. اِنَّ كَيْدِكُمْ لَازِمْ. Bu kadınların entrikası çok büyüktür dedi. Dehşet entrika yaparsınız siz dedi karısına. Fakat çok ilginç, çok ilginç, adam kendini kaybetmedi. Karısıyla bir erkek odadan çıkıyor, büyüttüğü erkek, kendisini kaybetmiyor. Gayet metanetini koruyor. Yani işin, İşin delile gitmesine, nasıl onu vurdu, kırdı, etti, eyledi, filan, anladı, çekti kılıcını, kesti kafasını filan. Böyle bir şey yok. Gayet rahat. Ha, benim miydi bu? Benim işim, kapatmıştım ya. Çok ilginç bir şey. Yani buradan öyle bir prensip çıkartacağız ki adam, dur bakalım diyor, bu konuyu burada çözeceğiz diyor. Böyle bir ani feveran yok ya, ani feveran etmek yok. Bakalım kim kabahatlı yani. Bu odadan çıktılar şimdi, karı, bir erkek bir şey çıkıyor, büyüttüğüm adam. Ha, bu büyüttüğüm adam şimdi benim karıma bir iş mi yaptı? Ha, bu odada deyip kafasını kesecek, kılıcını vurabilir. Kral çünkü. Keser kafasını. Böyle bir şey demiyor. Gayet normal davranıyor. Şahidi de getirdi bu adamı, bu hakim yani, bu hakim adam yani, bu diyor ki bunun delili şudur diyor, bu cinsellikte delil arıyorsun, o zamanki delil. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi DNA testi yapıyorsun, sperm yoklaması yapıyorsun, bir yapıyorsun. O zaman nerede yapacak bunu, bunlar yoklamaları falan? Böyle bir şey yok. Ne yapacak? O hakim dedi ki, eğer arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylüyor. Eğer önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor, bu yalan söylüyor. Bir de bakmış ki gömlek arkadan yırtılmış. Demek ki Hazreti Yusuf kaçıyor, kadın arkadan asılıyor, yırtıldı gömlek. Anlıyor musun şimdi? Bunun üzerine dedi ki, bu kadınların entrikasıdır bu. Bu sizin entrikanızdır bu. Zaten bu kadınların entrikası çok büyüktür dedi. Bu cinsellikte kadınların entrikası çok büyüktür yani. Hiçbir erkeği yoldan çıkaramayacağı erkek yoktur yani böyle. Falan. Dedi kral. Kadının kocası dedi. Efendim. Şimdi burada bir mesaj veriyor. Ne mesajı veriyor burada? Bir defa bir değerlendirme yapmak için bir konuda, özellikle böyle cinsel ilişkilerde, cinsel münasebetlerde şahit, delil önemlidir efendim. Değerlendirme yapacağız. Değerlendirmeyi delile dayanarak yapacağız. Bu delil çok önemli bir olay. Bu prensibi veriyor burada Allah-u Teala bize. Bak, o hakim böyle dedi diyor. O şahit dedi ki böyle böyle olursa böyle olur, böyle böyle olursa böyle olur dedi. Ve adam da ona uydu, baktı ki kadın haksız, erkek Yusuf Peygamber haklı. İşte bu davalarda objektif delile dayanmak gerekiyor. Bu tip olaylarda objektif delil olmadan bir insana iftira etmenin anlamı yok. İşte Hazreti Ayşe'ye iftira ettiler, biliyorsunuz. Devenin üzerine gördüler. Sahabe, peygamberin hanımını gördüm. Geliyor bir erkekle beraber. Erkek geliyor devenin altında, o Hazreti Ayşe devenin üstüne. Ha, bu erkekle münasebette bulundu dedi. Bunu peygamber de çözemedi. Hazreti Ayşe çözemedi de Allah çözdü, Nur suresini gönderdi ya. Bu iftira çok kötü bir olaydı. Bu iftira çok kötü bir olaydı, hele cinsellikte. Nur suresi bunun için gelmiş. Düşünebiliyor musun? Peygamber bile çözemedi bu işi. Çözemez. Bu iftira çok kötü bir olaydır yani. Sen iftira attın mı bitti bu iş. Bitti. Hakikaten yalnız geliyorlar. Oradan geliyorlar. İkisi geliyorlar yani. Yusuf peygamber olan Hazreti Ayşe'ye de oldu ya. Yani aynısı oldu ya. Bu demektir ki gerek Nur suresinde gerek burada anlatılan konu, bu cinsellik olayında iftira çok büyük derin yara açıyor. Çok derin yara açıyor. Bu derin yarayı peygamber bile kapatamıyor. Onun bile ameliyatını yapamıyor ha. Evet, o yarayı dikemezsin. Allah diktin işte Nur suresinde. O bir Hristiyan papazla Osmanlı alimlerinden biri karşılaşıyor. Diyor ki Osmanlı alimine, papaz, sizin diyor Kur'an-ı Kerim diyor durmuş efendim Hazreti Peygamberinizin hanımının namusuyla uğraşıyor filan dedi. Doğrudur dedi, öyledir dedi, ama dedi sizin Meryem'in namusuna da uğraşıyor, onu da kurtarmaya çalışıyor. Sadece bizim Hazreti Ayşe'yi değil dedi yani, Meryem'i de kurtarıyor dedi. Kur'an deyince sarıldı eline, eğildi eline, ayağını öpeceğim dedi. Aa, böyle Kur'an-ı Kerim böyle Hazreti Meryem'in namusunu da kurtarır, Hazreti Ayşe'yi de kurtarıyor, Abba Yusuf peygamberi kurtarıyor. Yani tabi bunları bir model örnek olarak anlatıyor, bir eğitim yapıyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi bu sefer iş anlaşıldı, suç kadında. Kral dedi ki, o kadının kocası dedi ki, Yusuf, ey Yusuf, ağrılan her, bunu kimseye deme. Baba, bu kötü olayın ifşa olmamasını istiyor. Yani kralın karısı böyle yaptı deme, duymasınlar bunu. Yani halk bunu duymasın. Bunu sen anma başka bir yerde. Dedi Yusuf'a. Kapıda konuşuyorlar şimdi, kapıda. Vestağfirili zembi. Kadına da dedi ki, karısına da dedi ki, sen de günahına istiğfar et. Yani bu işin olmadığını anladı. Bu gayrimeşru ilişkinin olmadığını anladı. Fakat kadına dedi ki, sen günahkarsın. Bir defa günahkarsın, bu işe teşebbüs etmende. Günahkarsın, Yusuf'a iftira etmeden. Senin günahın fazla. İftira, istiğfar edeceksin dedi. Allah'a istiğfar edeceksin sen dedi karısına. Sen haddi aştın, günah işledin. Double günah işledin, double. Double ne demek? İkili, iki kat. Bir taraftan bu işi yapmaya teşebbüs ettin. Bir taraftan da iftira ettin çocuğa, delikanlıya. İki tane günah var. Burada o zaman seni ancak Allah temizler. Başka türlü mümkün değil. Seni ben de temizleyemem. İnneki künti minel hatiin dedi. Adam. Adamın sözünü naklediyor Allah-u Teala. Sen günahkarlardansın, hata yapanlardansın. O zaman O zaman istiğfar edeceksin sen. Sen bunu kimseye söylemeyeceksin dedi Yusuf'a. Bunu kimseye anma. Yakışmaz, bana yakışmaz. Ben bir kral olarak, şimdi benim karım böyle bir iş yaptı falan. Ha, bu olmaz yani, bunu halk duymasa iyi olmaz yani. Benim onurum kırılır yani falan. Ona da dedik sen de istiğfar edeceksin, sen hata yapanlardansın. Burada çok ilginç bir ince çıkarım yapacağım size yine. Bakın nasıl didik didik ediyoruz Kur'an-ı Kerim ha. Ya aynen üniversite dersleri gibi konuşuyorum sizden ya. Hatin kelimesiyle günah kelimesi arasında fark var. Hatin işlenmemiş bir günah. Bir işlenmişi var, bir işlenmemişi var. İşlenmemişine hatin dersin. Anladın mı? Bu Kur'an-ı Kerim muhteşem bir kitap. Ne konuşacağını yerli yerinde konuş. Bunun bir benzeri Necm suresindedir. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمْ. Bu lememdir. Yani küçük günah. Çünkü teşebbüs var da fiil yok. Fiil yok. Bu hatiindendir. Ama bu iftirası çok kötü. O büyük günah. O dehşet. Ama öteki düzenlenmiş, ayarlanmış fakat fiiliyata geçmemiş olana kebairel illemem denir. O Necm suresinde söylüyor. Efendim mesela kadınla tokalaşmak lememdir. Büyük günah değildir yani. Anladınız mı? O tefsirde o 18. ciltte olması lazım. 18. cilde okuyun. Necm suresini alırsınız. Orada bunu açıklıyorum. Geniş bir örnek de veriyorum. Bir örnek veriyorum. Bana bir talebem dedi ki aynen bu örneği veriyorum. Talebem demiyorum ama. Aynen örneği veriyorum. Tayin oldu liseye. Geldi. Dedim nereye, hangi liseye gittin, falan yere gittim. Nasıl falan arkadaşlar, işte anlatırken hatıralardan bahsederken dedi ki hocam ilk defa gittiğim zaman liseye dedi. Dedim kolumu dedi, kolum kırılmış gibi böyle sardım onu dedi, astım onu boğazıma dedi. O kadın öğretmenler bana hoş geldin demesin diye onlarla tokalaşmayayım diye dedi. dedim. Tokalaşamadılar benim dedi. Ben de böyle kurtardım dedi yakayı dedi. Dedim sen şimdi tokalaşmaktan kaçtın. Büyük bir yalan söyledin. Yalan söyledin ama. Kolun kırık değil, kırık diyorsun. Yalan. Ama yalan söylemek büyük günahtı dedim. Tokalaşmak lememdir dedim. Şimdi düşünebiliyor musun? Şu Müslümanlık anlayışını anlıyor musun şimdi? Yani aynen yazdım bunu tefsire. Talebem demedim ama bu olayı böyle aynen verdim onu ve siyah yazıyla yazdı onu Mehmet Hoca. Dedi ki hocam bu siyah yazıyla yazılmalı dedi. Şimdi lemem tasarlanmış ama uygulanmamış bir günah. Bu lememe girer yani. O adam da bunu bildiği için kocası dedi ona ki sen hatıinlerdensin sen. O zaman sen istiğfar etmen lazım. Günahına istiğfar edeceksin. Böylece değerli kardeşlerim bu ayetlerde çok ilginç mesajlarla karşı karşıya kalıyoruz. Cinselliğin, cinsel içgüdünün kabarması ile kimsenin önüne duramayacağını, o insanın ancak Allah'a sığınması gerektiğini mesajını veriyor. Bir, iki, nankörlük etmemesi gerekiyor insanın. İnsan delikanlı kendi büyüğünün hanımına, kendisine yakınlık gösteren insanın hanımına, namusuna göz dikemez. Bu nankörlük olur ve bu zulümdür. Ha başkasına diksin mi? Yok. Ama burada çok yakın ilişkiler sisteminde bunu anlatıyor. Sonra eğitime çok önemli bir çağrıda bulunuyor Yüce Allah. Siz öyle gençlik yetiştireceksiniz ki onların günah işlemesine ben mani olacağım. Yeter ki o şahsiyette yetiştirin onları. Ben onlara müdahale edeyim de günah işlemesinler prensibini koyuyor. Bakın bu ayetleri anlatıyorum size, neler çıktığını peş peşe sıralıyorum size. Efendim, insanlar kadın erkek ilişki sisteminde çok insanlar heba olmuş gitmiştir. Büyük insanlar kadınların bu iftiralarına veya bu entrikalarına düşmüştür, tuzaklarına, ve onurlarını yitirmişlerdir. Bunu anlatıyor. Bu onuru anlatıyor. Ayet-i kerimeler mesajını bize veriyor. Ve sonra bir aşırı kıskanç olmayan bir erkeğin böyle bir olayla karşılaştığı zaman da nasıl delile sarıldığını, o işi delile getirip de orada değerlendirme yaptığını görüyoruz burada. Kocaların tedbirli olması gerektiğini, hemen çekip efendim mermiyle vurmanın bir anlamı olmadığını, bu işin detayına bakmak gerektiğini burada objektif hukuku bize anlatıyor efendim. Ve koca doğruyu anlayınca, doğru neyse onu uygulamak mecburiyetinde olduğunu burada bize anlatıyor. Şimdi konuya başka bir boyuttan giriyor şimdi. Hani dedi ya Hazreti Yusuf'a, sen bunu söyleme dedi yani. Yani bu yavrum, sana şimdi bir iftira yapıldı burada. Doğru. Burada bir olay oldu. Benim karım yaptı bunu, ama bu yakışmaz şimdi. Kralın karısı böyle pespaya iş yaptı, deme bunu dedi yani. Ama o öyle olmadı. Ve gâle nismetun fil medîneti imraetul azîzi turâvidu fetâha an nefsi kâdî şeğafahâ hubbâ innâ lenerâhâ fî lalâni mubîn. Oho! Olay duyuldu şehirde. Nerede? Bunu deme. Demeden ne? O duyuldu. Bu sefer ve kâle nisbetun fil medîneti, şehirdeki kadınlar diyorlar, demeye başladılar. İmraetül azizi, kralın karısı, turâvidü fetâhâ an nefsi, efendim gencinin evinde büyüttüğü delikanlının nefsinden almak istediği haberi şehirde yayınlandı. Bütün kadınların ağzından ağza dolaşıyor efendim. Böyle demeye başladı. Kralın karısı böyle yaptı diyorlar. Sadece bunu demiyorlar. Yani o delikanlının nefsinden istifade etmek istediği demekle kalmıyor. Şunu da söylüyorlar. O delikanlının sevgisi onun kalbinin cidarına işledi. Böyle de diyorlar. Allah da söylüyor bunu. Bu dedikodu yayıldı yani böyle. Şimdi şagafaha, bu kelime tek burada geçer. Kur'an'da bir tek ayette geçer bu şagafaha kelimesi. Aslında şagafa zarını deldi geçti anlamına gelir. Fakat buna mana verince onun kalbinin cidarına işlediği anlamını veriyoruz biz buna. Cidar zaten zar demektir. Kalbin zarına. Şagaf aslında zarını, kalbin zarını deldi geçti, içine kadar indi diyor yani. Çok sevgisi diyor, çok aşık oldu ona diyor, böyle kara sevdaya yakalandı diyor. Bunun anlamı bu yani. Bizim halk dilinde kara sevda deriz ya. Kralım, o delikanlının sevgisi, hubba, o delikanlının sevgisi kralın hanımının kalbinin cidarına işlemiş. İnna lenerâhâ fî lalâlim mubîn. Biz o kadını apaçık sapık buluyoruz. Sapık görüyoruz onu. Şimdi dedikodu yayıldı ya şimdi. Bu yayılma olayını anlatıyor şimdi Allah-u Teala burada. Toplum hayatında siz yanlış bir şey yapmaya durun. Hemen o yayılır kulaktan kulağa, hem de büyür. Büyüterek yani. Kar topu olduysa o kar topu çığ haline gelir ya. O konuşuklar öyle kulaktan kulağa giderken büyür. Kartopu çiğ olur yani öyle. Şimdi onu anlatıyor burada. Fakat çok ilginç bir mesaj veriyor burada. İyi dinleyin. O zamanki kadınlar, sosyete kadınlar ha. Şimdiki sosyete kadınlar var ya, o zamanki şehirde Mısır'da, o Mısır'ın sosyete kadınları bunu konuşuyor. Ama çok ilginç bir şey. Bugünkü sosyete bilmem nokta nokta. Gene nokta nokta diyoruz. Mecburuz da ne yapalım? Ya. O nokta kucağız oraya. Çok ilginç bir şey. O zamanki sosyete kadınları bile ahlaklı olduğunu, o kadının sapık olduğunu, böyle bir işin yapılamayacağı değerlendirmesini yapıyor. Yani bundan şu çıkıyor. Bir insan dindarsa ahlaklıdır anlamına gelmez. Bir insan dindar değildir, ahlaksızdır anlamına da gelmez. Nice dindar olmayan, Allah'a inanmayan insanlar ahlaklıdır. Nice Allah'a inanan ama ahlaksız olanlar vardır. İşte bu mesajı veriyor burada. Anladın mı dediğimi? Niye havaya hoplamadınız ya? La biz sosyolojiyi konuşturuyorum ya. Sosyolojiyi konuşturuyorum burada ya. Yani bu adam namazını kılay ahlaklıdır anlamına gelmez. Bu adam ibadet etme Allah'a inanmaz. Ahlaksızdır anlamına gelmez. Bir örnek verecektim. Vereyim mi? Ben kulağından dinliyorum. Siz hiç İsmet'in önünün eteği hakkında bir şey duydunuz mu? Eteğine sağlam adamdı. Bak örnek veriyoruz. Yakın tarihte. Mehdi Bey'in onu öldüğü zaman o oğluna başsağlığı diledi telgrafla. Evet. Ahlaklıydı. Ha şimdi burada çok ilginç bir mesaj veriyor bu ayet. Yani halkı sosyete takımı diyor, şehrin sosyete takımı diyor Allah-u Teala. O kadınlar diyor bu dedikoduyu yapıyor ama bir değerlendirme yapıyorlar. Diyorlar ki inna lenera halifiyol aleni bu mu? Ha bu kadın sapıktır ya. Ba. Demek onların bir ahlak anlayışı var. Ahlak anlayışı var ki bunu yapana diyor sapık. Sapık olan adam sapığa sapık demez. Böyledir. Kaide budur. Bu sosyolojik kanundur bu. Evet, şimdi bu ayetten bu mesajı çıkartıyoruz ki muhteşem bir şey bu. Ha, burada bir mesaj daha veriyor yukarıdan itibaren. Bir sayfayı bitirdik ha. Bir sayfayı bitirdik ha. Allah'a şükür, elhamdülillah. Şimdi burada bir mesaj veriyor. Evli bir kadının başka bir erkekle ilişki kurmak istemesinin ne kadar sapıklık olduğunu ifade ediyor. Yani o zamanki sosyete kadınları bile buna tahammül edemiyor. Bu sapıklık diyor ya, bir evli bir kralın karısı nasıl kalkar da bir delikanlı ilişki kurmaya çalışıyor. Evli bir kadın. Böyle bir şey olamaz diyor. O zaman bile, o sosyetede bile bir ahlak anlayışı var. Ve o ahlak anlayışına göre değerlendirme yapıyorlar burada. Bu kadına bu inna lenaraha filalalim mubin, apaçık onu bir sapıklıkta görüyoruz diyorlar. Dolayısıyla bu sefer bu dedikodu şehirde almış yürümüş. Felemma semi'at bimekrihinle, o kralın karısı duydu onların bu entrikalarını, bu konuşmalarını. Bu işte o sapıktır efendim, o delikanlının sevgisi onun kalbinin cidarına işlemiştir efendim derken bu dediklerini efendim duydu kadın, kralın karısı duymuş. Erselet ileyhinne, o kadınlara, o sosyete kadınlara, o dedikodu yapanları da gönderdi. Ve ahdedet lehunne muttekean, ve onlara davetiye gönderdi ve onlara hazırladı. Böyle karşı karşıya oturup konuşacakları koltuklarını hazırladı evde. Yani kralın karısı dedi ki bu benim dedikodumu yapan karıları buraya bir çağırayım. Onlara haber gönderdi, davetiye gönderdi. Şimdiki davetiye gibi. Onları çağırdı diyor, hazırladı onlara diyor Allah-u Teala. Bu kadar detaylı anlatıyor konuyu. Çok ilginç bir şey. Bu sayfanın ezberlenmesi bile zor ha. Bu sayfanın hafızlık yapar ya, bu sayfanın ezberlemesi çok buldu, zor buldum. Niye? Zor bir işi anlatıyordu ondan. Zor bir işi anlatan kelimeler zordu. Zor bir işi anlatıyor. Şimdi onlara koltuklarını hazırladı, sofralarını hazırladı. Dedi ki davet ediyorum onları. Ve atet külle vahidetin minhune sikkine. Ve onlardan her birine birer tane bıçak verdi. Gelip masaya oturdu kadınlar, o sosyete kadınlar, efendim, onların her birine birer tane bıçak verdi diyor. Kadın, kralın karısı. Ve kâle tıkruc aleyhim. Yusuf peygambere dedi ki çık bakayım onların huzuruna. Çık bakayım onların huzuruna. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هَذَا اِلَّا بَشَرًا مَا هَذَا بَشَرًا. Ne zamanki Yusuf peygamberi gördüler diyor kadınlar. Yusuf peygamber onların huzuruna çıktı. Ne zaman onu gördüler? اَكْبَرْنَهُ onu çok yücelttiler. Aman dediler. Vakat daha neydi yahunne? Elma yerken ellerini kestiler diyor Allah. Meyveyi yerken bıçağı kaçırdı ellerini kestiler. O kadar yakışıklıymış Yusuf peygamber. Ve kulle haşerillah. Aman Allah'ım dediler. Mahada beşera. Bu bir beşer değil bu. Bu bir insan olamaz. İn hada illa melekün kerim. Bu bir melektir. Bu. İnsan değil bu delikanlı. Bu bir melek. Çok yakışıklıymış böyle Yusuf peygamber. Aynen böyle dediler. Haşa lillah. Aman ya Rabbi. İn hâdâ illâ melekün kerim. Bu çok üstün, çok değerli bir melektir bu. Çok yakışıklı bir melektir bu dediler. Çok ilginç bir şey. Yani burada bu ayetten çıkaracağımız çok ilginç şeyler var. Kaç dakikamız var? Çıkarmaya başlayalım. Geç geliyorsun hocam. Ya. Şimdi burada çok ilginç şeyler çıkaracağız. Onun için bir daha cumaya, arkası cumaya. Çok erken geleceksiniz yoksa kaçırırsın burayı. İlk ayet bu olacak çünkü. Çok erken gelin. Ben camiye girmeden eve gel. Tabii bu Kur'an-ı Kerim bu konuları anlatırken bütün kıssalar böyledir. Yani Hazreti Musa'nın şahsiyetini, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Adem'in, işte Hazreti İsa'nın, Hazreti Yusuf'un şahsında bir takım mesajlar anlatır. Onun hayatından geçmiş, onun modeliyle bize bir takım mesajlar veriyor. İşte bu mesajları böylece anlatıyor işte. Bugün gördünüz. Ama bunlar aslında cinsel eğitimdir efendim bunlar. Bunlar cinselliğin topluma, insan onuruna açtığı yaraları anlatıyor. İftiraya nasıl uğradığını, iftirayı dikmenin ne kadar zor olduğunu anlatıyor burada. Çok ilginç değerlendirmeler yapıyorlar. Yani ne kadar sosyetik olursa olsun bir ahlak anlayışı vardır diyor. Onlar bile değerlendiriyorlar. Sapıklık diyorlar buna. İşte Kur'an-ı Kerim muhteşem bir kitap. Ama bu kıssaları bugüne getirip konuşturuyoruz biz. Benim tefsirimde de öyle yaptım. Pazar günü çekim yapılacak. Hafta içi bir çekim verilecek. Bu tefsiri tanıtıyorum. Hilal TV'de bu pazar çekimi yapılacak, sonra verilecek. Salı mı verilir, ne zaman verilir bilmiyorum. Efendim bunu anlatacağız. Yani Kur'an-ı Kerim böyle hikaye anlatmıyor bize, geçmişin hikayesini değil. O kıssaların bugüne konuşturulmasını, bugünkü hayata uyarlanmasını Yüce Allah istiyor. Onun için buradaki cinsel eğitim çok önemlidir yani. Nur suresindeki cinsel eğitimle buradaki çok ilginçtir. Allahu Teala böyle bir olayla karşı karşıya kalıp gâle maazallah diyenden eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun.